Dobrá, myslím, že je nejvyšší čas, protože v normální minulosti jsme už odmlčela se. Ale proč bych ti to měla jenom povídat? Pojď, provedu tě tím čím, blázínku. Proč si myslíš, že jsem přišla jako clotho? Jsem u mladého muže, oha. Ty, Lachesis, říkala už něco o, přerušila ho polibkem. Byla tou nejhezčí ženou, co tu viděl, ale pořád si s bolestí pamatoval na Orlene a na tohle nebyl připraven. Odstoupil. Ani tě neznám. Protestoval. Zasmála se. S jakoukoliv jinou osobou bych řekla, že si děláš srandu. Ale to, co bylo, je všechno tvoje budoucnost, ne. Dobrá, co si myslíš, že tě drží zpátky? Norton se zamyslel. Myslím, že by tě nezajímal můj příležitostný život. Znovu se zasmála. Ty. Zapomněl jsi na to, že jsem měřila tvůj život, než jsi se stal tím, čím jsi. S ženami jsi příliš příležitostný. Znáš mě až moc dobře. Souhlasil zdráhavě. Norton se cítil podveden, ale teď už věděl, co má čekat. Slotho měla hluboké oči osudu a nebyla to mladičká nevinná dívenka. Zdaleka ne. Byla převtěleným se vší silou, která k tomu příslušela. Ale všechno to skončilo, když jsem potkal Orlene. Byla to moje první velká láska, kterou jsem zažil a, oha, jistě, samozřejmě, pořád je to čerstvá vzpomínka. Jak jsem na tohle mohla zapomenout? Je na mě, abych ti pomohla přestát to, aniž bys zanedbával svůj úřad. Dobrá, dáme si na čas a navštívíme tvou žijící ženu. My, dobrá, můžeš mě vzít sebou, jestli chceš, tvá magická síla to umožňuje. Ale souhlasím, lépe bude, když půjdeš sám. Prohrábla si své tmavé vlasy a vytáhla jeden pramen. Tady je Orlenin osud. Je přerušen, jak vidíš, proti ostatním je jenom třetinový. Můžeš samozřejmě jeho délku vrátit, jestli si to přeješ. Síly převtělených jsou nesmírné, ale nic není absolutní, zvláště když to zasahuje až k jinému z převtělených. Nasměruj sem své hodiny a najdeš ji, kdekoliv budeš chtít. Norton se učil techniku orientování v osudu. Dotkl se přesýpacích hodin a vlákna a pak změnil písek na modro. Dům se vytratil. Putoval podél vlákna, jako by řídil auto. Svět mu ubíhal pod nohama, rychle a rozmazaně. Pomaleji, pomyslel si a rychlost se snížila a postřehy se prodloužily. Byl to Orlenin život, pospátku. Její individuální pohyby byly příliš rychlé na to, aby mohl cokoliv postřehnout, ale její okolí už mělo trochu stabilní postavení. Budova, ve které strávila nějakou chvíli, asi škola, se rychle vytratila. Byla zaměněna za jinou školu s více dětmi. Stromy okolo jejího domu se postupně zmenšovaly a jejich koruny se střídavě objevovaly a mizely. Stromy se najednou oblékly do světlých listů, ty se měnily do zelena a pak se schovaly do pupenů na větvích. Trávník vyskočil nahoru a pak se pomalu ztrácel do země, až se zase postavil. Dům byl nově natřený a najednou se změnil do šeda. Náhodně zastavil. Byl ve škole a díval se na desetiletou dívenku. Bylo to divné, brzy přišel na to, že se dívá pospátku. Zastavil sám sebe a nečas, takže teď žil normálně podle něj. Nikdo si ho tu nevšímal, ale kdyby změnil čas normálně, zviditelnil by se a rozrušil by tu scénu a tak to nechal být. Byla to evidentně hodina vaření s učitelkou, která ukazovala, jak upéci koláč používáním pyromagie. Její obrácený výklad způsobil, že se koláč barvil z hnědé do zlatavé až do krémově bílé. Norton sledoval Orlene, hezkou dívku, dokonce i v tomto věku. Nedávala pozor, šeptala si se svou kamarádkou o svých dívčích problémech. Její koláč bude spálený. Změnil písek na červeno a odcestoval o několik let do Orleniny budoucnosti a znovu ji chvilku sledoval. Ležela doma na posteli v riflích a pánské košili, co bylo na těch chlapeckých košilích, že jim dívky dávaly přednost před svými. A mluvila do holofonu. Mluvila s chlapcem s dlouhými vlasy a hlavou plnou rebelství. Orlene mohlo být 15 a už získala mnohé ze své pozdější krásy, rozpoznal i její chování, samozřejmě, ještě nebylo dokonalé. Upadl do nostalgie, tato dívka byla evidentně na cestě stát se ženou, kterou miloval. Posunul se o další 3 roky dopředu, do jejich 18. Hrála s nějakým mladíkem z Kvasch. Je to hra, která hráče zblíží, když sdílejí malý kurt a posílají balónek proti zdi. Byla to populární hra mladých párů. Ten muž byl očividně lepší, ale její pohyby, jak se hnala po míči, byly úžasné. Míč se odrazil a letěl jí naproti a ona napřáhla raketu, aby ho odrazila, ale míč kolem ní proletěl, právě když mrkla okem a ztratila koncentraci. Orlene vyrostla do krásné mladé ženy a pro Nortona to byly sladce bolestné pohledy. Její ruce, boky, ta tvář s vlajícími vlasy, to všechno znal z její budoucnosti. Tyrty, líbal je, za několik let. Orlene, miloval ji tenkrát a miloval ji stále. Sledoval ji pospátku po celý průběh utkání, když byla čerstvá, nespocená a připravená na všechno. Řekla svému průvodci ahoj a odešla pospátku do převlékárny. Norton váhal, ale pak se rozhodl, že tam ji rušit nebude, věděl, jak vypadalo její tělo a tohle by bylo šmírování. Nedělal to jenom proto, že nechtěl být indiskrétní. Chtěl zachránit ženu, kterou miloval, od mizerného života. Teď věděl, že je to možné, jeho zkušenosti ze zachraňování sebe sama od toho mu to dokázali. Byl na paradox imunní, mohl měnit svou minulost, aniž nuloval přítomnost. Nechtěl této síly zneužívat, ale chtěl ji použít k dobré věci. Kde bylo nejlepší místo pro setkání? Kdy to bylo nejlepší? Pravděpodobně předtím, než ji on, Norton, potkal, takže by se nesetkal se sebou samým. Tohle to vynuluje jeho spojení s ní. Určitě ano, ale bude to nahrazeno mnohem lepším, novým spojením. V podstatě by mohl přerušit celou svatbu s duchem a oženit se s ní sám. Ale nejdříve se musí ujistit o své síle. Chtěl se s ní setkat v nejméně kritickém okamžiku jejího života, nic neměnit, jenom aby věděl, jak se má zachovat. Tohle to nebyla obyčejná osoba, tohle byla Orlene. Přesunul se po vláknu zpátky do jejího dětství. Do času, kdy jí bylo 7 let a byla na letních prázdninách s rodiči po prvním roce školy. Teď neholofonovala, protože přístroj ještě nebyl dán na trh, ty staré soniky byly ještě ve výzkumných ústavech. Stejně byla příliš mladá na osobní styky s chlapci, byla to divoká holčička, která se proháněla po jednom z městských parků. Stromy ještě byly ve velkých květináčích s náspy, pravá divočina byla věcí budoucnosti. Mnoho znečištění a zmatků postihlo svět, brzy se změní politická situace a tím začne významný pokrok, ale to teď znamenalo vzdálenou budoucnost. Byla se skupinkou dětí, ale odskočila si od nich, poskakovala šťastně po cestičce a ztratila se. Starostlivě se rozběhla po nejbližší cestičce, ale už na nejbližší křižovatce nevěděla, jak dál. Norton, protože cestoval pospátku časem, věděl, že bude ztracená asi 35 minut. V tom věku to znamenalo věčnost a skončí v slzách, dokud ji nenajde zřízenec a nedovede ji zpátky k přátelům. To byl ten nejlepší čas na to, aby se objevil. Odešel za roh a změnil písek na zeleno. Teď s ní byl ve stejném čase. Ahoj, Orlene, řekl zdvořile. Byl dospělý muž a ona byla jenom dítě, ale přesto se cítil nesvůj. Přestala nervózně pobíhat, zastavila se a otočila se k němu. Oha, neviděla jsem vás. Omlouvala se. Kdo pak jste, pane, s tím směšným oblekem? V úřadu si samozřejmě oblékal bílý plášť. Já jsem zamyslel se, takhle na to nepomyslel. Nemohl jí prostě říct, že je Chronos, těžko by tomu porozuměla. Ani jí nemohl říci, že je její budoucí milenec. Přítel, můžete mi poradit, jak se odtud dostat? Zkusím to. Myslím, že to bude tudy. Ukázal na správnou cestu a tak se po ní dali. Jak to, že znáte moje jméno? Zeptala se Orlene. Viděl jsem tě ve škole. Oha, tak to jste učitel. Řekla, jako by to byla ta nejdůležitější věc na světě. No ale to už poskakovala kupředu a šatičky jí vlály. Miluju ji i jako dítě, pomyslel si překvapen a tak nějak zaskočen svým novým poznatkem. Byl, jak mu Clotho řekla, na ženách nezávislý, ta tomu srdce spoutala řetězem. Následoval ji a přemýšlel nad vhodnými otázkami. Pak Orlene vesele vykřikla. Tam jsou. A utekla, aby se přidala ke skupině. Její dospělý průvodce se ohlédl po hlase. Norton rychle změnil písek a zmizel z normálního pohledu. Orlene byla v pořádku, bylo to ještě nevinné dítě. Zůstala by sama a ustrašená půl hodiny. Byl rád, že jí mohl prokázat takovouhle malou službičku. Ale dospělí byli z jiného těsta. Ptali by se špatné otázky, a tak se jeho dialog s Orlene skončil v prázdnu. Nebyl tu žádný významný vzájemný kontakt. Ne, doopravdy ne. Pravděpodobně rychle zapomene na cizince v bílém plášti, ale on už byl o něco zkušenější. Musel se teď připravit lépe na to, co se jí bude ptát. Dostal dobrou lekci. Měl být těch pár minut zpět a zkusit to znova. Rozhodl se, že ne. Zkontroloval to, co chtěl. Mohl se s ní spojit, aniž by působil paradox nebo něco jiného. Mohl klidně změnit její život, aniž by působil na sebe. Cestoval jsem a tam po jejím pramenu života, zkoušel to tu a onde a pozoroval, co se kde děje. Chtěl se dostat nějak samovolně v jejím životě do bodu, kdy potkala rodinu ducha Gawaina, která ji kontaktovala a dala jí takovou nabídku, kterou nemohla odmítnout. V jejím životě byl jiný muž, Norton je špehoval trochu nechtěně a stydlivě, i když věděl z vlastní zkušenosti, že je pořád pana. Orlene hledala toho pana správného a nevybírala si ty, kteří byli hezcí a hloupí, chytří, ale divní, anebo bohatí, ale degenerovaní. Ona jako každá vnímavá dívka byla ve výběru perfekcionistka a bylo těžké se jí zalíbit. A proto byla tou nejlepší kandidátkou pro svatbu s duchem, atraktivní, inteligentní, skromná a věděla přesně, co od života očekává. Byla tam chvilka asi 3 měsíce předtím, než ji kontaktovala Gawainova rodina, kdy neměla Orlene žádný romantický vztah. To byl pro Nortona ideální čas. Vyčíhl si den, kdy byla doma a sledovala holo a dostal se do toho samého času. Věděl, že ta mladá žena nebude tak vstřícná jako 7leté děvčátko a tak si příchod naplánoval opatrněji. Nenaplánoval si ale žádné podvody, nebyla by to dobrá cesta k navázání tak důležitého vztahu. Věděl, že dneska bude sama, to byl hlavní důvod, proč si vybral právě dnešek. Její otec byl pryč na služební cestě a matka byla na obchodním večírku. Takže Orlene byla doma sama. Bude mít tak 6 hodin, aby to všechno vyřídil a když se mu to nepovede, tak se vrátí a zkusí to znova. To byla velká výhoda jeho úřadu, mohl opakovat výjevy a opravovat chyby. Samozřejmě taky musel projít nepříjemností s potkáním sebe sama, nechtěl totiž, aby o její přízeň bojovalo několik jeho kopií. Ale při troše štěstí neudělá žádnou výraznější chybu a nebude muset čas vracet víc než o minutu nebo dvě. Objevil se před domem a postoupil ke dveřím. Opět se cítil nějak zmaten, jeho puls byl šílený. Ale udržel se a položil palec na rozpoznávací zařízení u dveří. V momentě se ve dveřích objevila Orlene. Promiňte, ale nekupujeme, řekla ostře. Nejsem obchodník, řekl Norton. Povídám příběhy. Vydělal si tím v minulosti na nejednu večeři, vždycky povídal hezké příběhy a lidi ho za to měli rádi. Toto byl věk holovzdělávání, ale vždycky tu bylo něco navíc v živých vypravěčích, co lidem učarovalo. Stroje ani magie to nikdy nemohly zvládnout tak dobře. Cože? Povídám příběhy. V této futuristické době navracím staré hodnoty. Povídám příběhy rukou, teda myslím ústy. Prodáváte holopásky. Žádné pásky. Jenom sebe. Každý příběh je pravdivý. Jestli si mě poslechneš, budu. Promiňte, řekla a dveře zneprůhledněly. Propásl to. Samozřejmě, že nevěnovala příliš pozornosti cizincům. Patřilo to k dobrému vychování dívek, když jsou sami doma. Otočil hodiny a vrátil svůj i její čas. V podstatě ona nebude o ničem vědět, její život se tímto vymazával. Prodáváte holopásky. Zeptala se, když vrátil čas asi o 30 sekund zpátky. Žádné pásky. Příběhy. O mladých ženách, které hrají trošku na piano a ještě méně skvasch. Zaváhala, překvapena. V podstatě ji popsal. Co to má znamenat? Příběhy o lidech, co mají rádi skládačky, řekl. A procházky v parku. A děti. Podívala se na něj upřeně. Kdo doopravdy jste? Sadím se, že mi neuvěříš. Vyzkoušejte mě, jsem Chronos, převtělení času, zasmála se. 1:1. Tomu opravdu nevěřím, mohu ti ukázat kouzla s časem, nechte toho, děkuji. Dveře se zatemnily, znovu vrátil čas. Vyzkoušejte mě, řekla, tvůj budoucí přítel. Vstoupíš do manželství s duchem a zmizela. A tak opět vrátil čas. Vyzkoušejte mě, řekla. Zdvihl levou ruku. Sningu, ukaž jí to. Snín se narovnal a sklouzl mu do dlaně. Oha, jak roztomilé. Podivila se Orlene. Mám přesně takový prsten, tenhle si mi dala, řekl Norton. Je tvůj, to není pravda. Mám svůj tady. Odmlčela se a ukázala druhý hadí prsten. Tohle Nortona zaskočilo. Mohl s ním potkat sám sebe, proč ne? Norton se potkal ve vesmíru. S ním se tenkrát asi taky zdvojil. Asi by se měli potkat. Ona si dala prsten na prst a chvilku tam stála. Očividně přemýšlela nad otázkou. Po chvíli přikývla a otevřela dveře. Říká, že jste v pořádku, řekla, skoro jako by se omlouvala. Norton vstoupil, cítil se asi tak, jako když ji potkal poprvé, byly to skoro 3 roky. Byla tak hezká a přitom tak obyčejná a on od ní toho chtěl tolik, jak si tak mohl věřit. Dotkl se levou rukou stolu a s ním se smíkl z dlaně a vydal se k druhému hadovi. Vlastně zdvojení věcí také nespůsobovalo problémy, i když asi tady už paradox pracoval. Jak daleko to může zajít? Mohu vám něco nabídnout? Zeptala se Orlene. Ne, díky. Radši ti hnedka řeknu, co mám na srdci. Posunul si křeslo a sedl si ke stolu. Ona si sedla do křesla naproti. Chováte se tak, jako byste mě už znal. Ukážu ti svou identitu, řekl. To, co ti řeknu potom, bude mnohem srozumitelnější. Asi jo, souhlasila bez protestů. Zajímalo ho, jestli ho testovala na auru. Pravděpodobně ne, dívala se na něho jako na divného cizince a ne jako na budoucího manžela, takže by tu žádná aura nebyla a k tomu asi teď pro ní nebyl dobrým objektem k sňatku. Miloval ji, ano, ale byl tu spíš vztah než láska. Jsem Chronos, převtělení času. Tentokrát nic nedala znát, byla tak zaujatá posloucháním. Mohu změnit tok času, částečně nebo celkově. Tady. Zalovil v kapse a vytáhl oblázek, který si schoval, protože byl hezký. V podstatě oloupil divočinu Marsu, ale nemyslel si, že by se na něho ta planeta kvůli tomuto zlobila. Položil červený kamínek na stůl. Všimni si, jak padá. Přímo dolů, řekla a dívala se na něho nechápavě, co tím myslí. Obrátím pro sebe na chvilku čas, řekl. Zdvihl hodiny, ale neotočil je, chtěl jenom maličkost. Změnil písek na červeno a pak změnil jeho tok. Písek změnil barvu a padal ze spodu nahoru. Po chvilce se kámen na stole zatřásl a vyskočil mu do ruky. Pak změnil písek na zeleno a vrátil se k normálnímu času. Obrácený čas byl jenom omezený, takže Orlene nic nepoznala. Orlene sáhla pro svůj hadí prsten. V rozrušení vzala oba. Jeden se obtočil kolem jednoho prstu a druhý kolem druhého. Je to satanův sluha. Zeptala se podezřívavě. Norton neviděl, jak prsteny stiskají, ale věděl, že je to tak. Jsi opravdu Chronos? Zeptala se znovu. A nakonec, tak proč máš na sobě satanův amulet? Překvapen se Norton podíval na malý roh připevněný na řetízku, který mu dal Satan. Satan mi to dal, řekl. Ale nejsem jeho zrůda. Požádal mě o službu a tento amulet ho přivolá, když budu potřebovat. Zdvihl roh a zjistil, že část chybí. Byl tam tenký kroužek a teď tam byl jenom samotný roh. Ten kroužek se musel někde ulomit, když jsem cestoval časem. Vyhoď to, řekla Orlene. Norton si přívěsek sundal z krku a položil ho na stůl. Kdybych to vyhodil tady, ničilo by to tvou nevinnost. Lepší je to zničit. Máš tu inkinerátor, plameny nestráví žádnou ďáblovu věc. Řekla. Mám trochu svěcené vody. A vstala, aby ji donesla. Norton se snažil, aby na ní nekoukal tak vyjeveně, byla báječná a skoro jeho, i když ji viděl mrtvou před lety. Za chvilku se vrátila s malým flakonkem. Ukápla pár kvapek na roh. Ten zčernal a zatřásl se, přičemž vydával strašný zvuk. Řetízek se svíjel, jako by byl živý, a pak se vypařil v obláčku kouře. Orlene se opřela. Nesnáším Satana, řekla. Ani já ne, souhlasil Norton. Jeho přesvědčení se měnilo k jejímu. On je převtěleným zla. Já jsem převtělení času. Možná, že s ním mám něco společného, ale opravdu mu nemusím prokazovat žádné služby. Ano, řekla ona. Chtěla odnést svěcenou vodu, ale napadlo ji něco jiného. Zdvihla svou levou ruku a polila oba prsteny trochou svěcené vody. Norton vyskočil. S ním byl démonického původu. Nic se nestalo. Orlene se otočila k Nortonovi. Beze slova natáhl svou levou ruku a ona mu na ní kápla taky pár kapek. Nenastala žádná reakce. Velmi dobře, řekla. Uznávám, že si čas. Co ode mne chceš? Chtěl celý její život. Ale to jí nemohl říct. Brzy ho něco napadlo. Sningu. Zvolal. Ty jsi mě chtěl před satanovým amuletem varovat, že jo? Ty jsi věděl, že mi to tu nepomůže. Snin. Zeptala se Orlene. Tak mu říkám. Začal jsem mu tak říkat za 2 roky, kdy jsi mi ho dala. Zasmála se. Říká, že je to pravda. Ale o té první věci, co jsi řekl, pochybuje, o tom varování. Asi tím nemyslel mě, ale někoho jiného. No, teď už na tom nezáleží, když jsme amulet zničili. Svraštila obočí. Není si tím jistý. Pokrčila rameny. Tyhle osobní záležitosti. No, a teď mi řekni, proč jsi přišel, když se se mnou za pár let stejně sejdeš. Asi bych ti Sninga nedala, kdybychom nebyli blízkými přáteli. Upřeně se na něho zadívala, jako by mu nedůvěřovala. Myslím, že mě určitě nejdeš varovat před svými špatnými úmysly. Norton se začal smát, ale smích mu uvízl v hrdle. Jaký byl rozdíl mezi špatnými úmysly a špatným koncem? Teď jí mohl klidně říct pravdu, ale jazyk měl jako kamenný. Kdyby jí to řekl, pověděl jí o jejich vztahu, vzal si ji a sdílel její život, ach, jaká by to byla slast. Svatba s duchem by nikdy nenastala, nebyl by ani paradox, protože on byl imunní, jaké by to asi bylo. Už ale nebyl obyčejný muž, byl Chronos žijící pospátku schopný kontaktovat ostatní lidi jenom tím, že obrátil chod svého času. Jako normální muž by to mohl udělat, ale v tomto stavu tu nebylo nic, co by jí mohl nabídnout. Myslel jenom na sebe a vůbec ne na ni. Myslel jsem, že něco mám, řekl. Ale bojím se, že ne. Dobrá, co jsi mi chtěl říct předtím, než ti přišlo na mysl něco jiného. Zhluboka se nadechl. Zeptala se, měl by jí to říct. Já, v blízké budoucnosti, když jsem ještě byl normálním mužem, potkal jsem tě a miloval jsem tě. Tak, a bylo to venku. Domyslela jsem si to, odpověděla. Způsob, jakým si mě prohlížíš, tvé vlastnictví mého prstenu a taky to, že záříš tak jasně. Musela to být láska. Její upřímnost ho usadila. Nemiluj mě. Vybreptnul. Já jsem byl nechtěnou příčinou tvé smrti. Mé smrti. Je to složitý příběh. Nechci, aby se stal, ale to, co mám na mysli uchránění tě od toho všeho, to taky není úplně v pořádku. Miluji tě, ale mohu ti jenom ublížit. Ublížit mě. Ne, ty bys to nemohl udělat. Ta záře, zeptej se Sninga, odmlčela se. Můj prsten říká ne, ty mi neublížíš. Ale ten tvůj říká, že ano. Je to ten samý prsten, akorát ten můj má více zkušeností. Nezapleť se mnou, až mě za 2 roky potkáš. Pak budeš mít nejspíš lepší život. Ale jestli jsi ten, kterému jsem souzena, je to prokletá láska. Zatřásla rozpačitě hlavou. Nedává ti to moc smyslu, nemyslíš. Podívej se na mé vyhlídky. Když já budu mít s tebou poměr za 2 roky, budeš mít dítě, které umře a ty spácháš sebevraždu. Ale když budeme mít vztah teď, když jsem Chronos a žiju pospátku. Mohl bych se s tebou spojit na nejvýš tak na 30 minut a pokaždé, kdybych tě potkal, byla bys mladší. Nejenom, že bys mě nepamatovala, ale brzo bys byla příliš mladá, abys a bezmocně zalomil rukama. Přikývla. Teď už to smysl dává a tvůj prsten to potvrzuje. Myslím, že by ses mi líbil a asi bych tě milovala, dokud bys zářil, ale potkat tě, když je mi 12 a pak pokaždé, když budu o něco mladší, nevím, jestli bych to byla schopna vydržet. Ale pamatuji se na divného cizince v bílém plášti, kterého jsem kdysi dávno potkala v parku, zavrtěla hlavou. Je to divné mluvit s tebou teď. Ano. I kdyby tu byla možnost, že bych s tebou mohl žít dopředu, ale maximum by bylo okolo 4 let, protože pak se stanu Chronosem a otočím se naspět a fyzicky nemohu vstoupit do času, mimo mé bytí. Mohu se na tebe kdykoliv podívat, ale nemohu se s tebou spojit a ty mě nikdy neuvidíš. Není to dobré, zasloužíš si toho mnohem víc. Miluji tě a chci pro tebe to nejlepší a to nejlepší je život beze mne. Pomalu přikývla. Tvůj prsten souhlasí. Je mi to velmi líto, ale nemohu ti nijak oponovat. Podíval se na ni. Je mi líto, že jsem tě okradl o čas. Měl jsem tě nechat, abys o ničem nevěděla. Dovol mi teď odejít a nikdy se k tobě nevrátit. Co asi způsobil tímto masakrem svých tužeb?